hiába fordult áll el tőle a villamoson. Hirtelen leszálltás a korzon, vált Feliciano. Nem erről volt szó, és aztán rám néztél. Tűntél, titkolódzik előttem a dinasztia. Üzenj, ha leléptél, mert nem értem, hogy hol a hiba. Szokogni tudnék, mert senki nem táncol.